خصوصاً سندھ میں خصوصاً کراچی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دوں تو سر کوئی اسے بند کر دے گا؟ کوئی ہے جو اسے بند کر دے؟ بماون سے اگر میں بند کر دوں سلام ورسل له من بعد تو لاؤ ساری دنیا کے دانشور عقل پرست ماسا پرست ساری دنیا کی طاقتوں کو بلاؤ کہ اب اسے کھول کے دکھا دیں؟ نہیں ہو سکتا. ماشاء اللہ حکم وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تمام شاہکان جیسے چاہے ویسے ہوتا ہے. فل وقت الذی شاء چاہتا ہے اسی وقت میں ہوتا ہے. علی الوجه الذی شاء جس طرز سے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے. ان غیر زیادہ کوئی ویسے نہیں کروا سکتا. ولا نقصان کمی نہیں کروا سکتا. ولا تقدم کوئی سے آگے نہیں کر سکتا. ولا تاخر کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. بطور مسلمان یہ ہماری بنیاد ہے. ہم اسے ماننے پر مجبور ہیں. اور بطور انسان لوگ نیچر کہہ دیتے ہیں. نیچر کوئی فطرت کہہ دیتا ہے, کوئی فطرت کہہ دیتا ہے. لیکن یہاں آ کر انسانی فیصلے دے وقت آسمانی فیصلوں کو ٹال نہیں سکتا ہو. اور فیصلے اوپر سے آتے ہیں, کبھی اچھے کبھی برے, کبھی خیر کے کبھی شر کے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ہم آزمائیں گے تمہیں تنگی اور ترشی کے ساتھ, امن اور جنگ کے ساتھ, سفر اور عناد کے ساتھ, عزت اور ذلت کے ساتھ, عروج اور زوال کے ساتھ. یہ ہم تمہیں آزمائیں گے. تو اب اللہ خیر کے فیصلے کر لے, اس کے لیے آپ سب کو پہلے اللہ کو منانے کی ضرورت. ہرانے والا دعوے تو کرتا چلا جائے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ کب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ بھی تو نہ ہوا. آسمان والے کا فیصلہ ساتھ لو اور اس کو منانا اتنا آسان ہے کہ اتنا ماں کو بھی منانا آسان. ماں بھی ناراض ہو جائے نا کہ کچھ تو آ کر وہ منتیں کروا دی ہی ہے, کچھ اس کے سامنے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں, رونا دھونا پڑتا ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا, ایک لوٹا بیٹا اس کے پاؤں پڑا معافی مانگ رہا اور وہ معافی نہیں کر رہا. قصور بھی اتنا بڑا کوئی نہیں ہے, معافی نہیں کر رہا. تو اللہ ایسا حکمران نہیں ہے, اللہ ایسا وقت نہیں ہے. من تقرب الی تلقیته من بعید, ایک شخص فرمانی کرتے کرتے کرتے صرف اپنے آپ کو گندا نہ کرے, سر کے پاؤں ساری دھرتی کو گندا کر دے, پر اپنے گناہوں کو پیک کرتا چلا جائے, اوپر نیچے رکھتا جائے کہاں تک پہنچائے. جب ابن آدم لو بلغ الذنوب فعنان السماء, اتنے گناہ کر اتنے کیا آسمان کی شب کے ساتھ جا کر اپنے گناہوں کو لگا دیا. اس دنیا میں ایسا ہے جو اتنے گناہ کر سکتا, عمر ہی کوئی نہیں. ساری دنیا کے انسان مل کر کریں اور قیامت تک کریں اور جنات بھی شریک ہو جائیں, خود اتنے نہیں اٹھ سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, ایک شخص, ایک مرد, ایک عورت, ایک حاکم, ایک فقیر, سب سے باشد اتنے گناہ کرے کہ زمین سے اٹھائے اور آسمان کی چھت تک پہنچائے. اور پھر وہ اس سے خیال آئے, مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے, زمانے گزرا اللہ سے یاری لگا رہے, ٹوٹ چکی آؤ بھائی دوبارہ تعلق استوار کریں, توبہ کریں, کچھ راز و نیاز, کچھ آنسو بہائیں, کچھ دوستی لگائیں. تو ایسے آدمی کو معاف کرنے میں کتنی دیر لگنی چاہیے؟ آپ سب حکومت کے لوگ بیٹھے ہیں یہاں, تو اکثر آپ دیکھتے ہیں ناجائز جھوٹے کیسوں میں لوگ جیلوں میں ہم جیلوں میں جاتے رہتے ہیں بیان کرنے کا. 70% لوگ آئی جی صاحب بیٹھے, 70% لوگ جھوٹے مقدموں میں اندر پڑے ہیں. وکیل نے فیس لے لی, جج نے فیصلہ دے دیا, مدعی نے دعویٰ کر دیا, یہ انہوں نے سمجھا جیسے آسمان والا سو گیا ہے. یہ انہوں نے سمجھا کہ قیامت کا سائقہ وہ پڑکنے والا نہیں ہے. یہ انہوں نے سمجھا کہ موت کا وار ان سے پتا چلا جائے. یہ انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ قدر ان کے لیے پہلے ہی مجنت کا باغ بن چکا. یہ انہوں سمجھتے ہیں کہ آج میں ساختی شاید اللہ کو عاجز کر دوں. ما كان الله ليعجزه من شيء. تیرے رب کو عاجز کرنے والی کوئی چیز نہیں اس کائنات میں, نہ بحر میں نہ کر. کتنے بڑے مجرم کو معاف کرنے میں کتنی دیر لگنی چاہیے؟ اس کی تو اتنے سال تو منتیں کروائی جائیں. سر میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو یوں کہتا ہے جو اتنے گناہ کر کے بھی آئے گا نا مجھ سے صلح کرنے, تو طلب کرے تو میں عرشوں سے نیچے اتر کر اس کی راہوں میں کھڑا ہو کر اس کا استقبال کروں. آ جاؤ یا ایتھا نفس المطمئنہ, آ جاؤ آ جاؤ میں تو پرس تیرے انتظار میں تھا. تو آدھو صحیح, تو آدھو صحیح. کان اللہ شاکرن علیما, میرے جیسا کوئی قدر دان تو دکھاؤ, میرے جیسا کوئی قدر دان تو دکھاؤ. مانگو تو کچھ تو سنائے گی, معاف کرے گی. یہاں ایک لفظ نہیں سنایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ جاؤ ہم نے معاف کر دیا. ولا تبالی, تم نے پرواہ بھی کوئی نہیں, تم نے کون سا میری حکومت کو ہٹا دیا, پھر ظلم و ستم سے کون سا وہ کہنا دیا, یا تمہارے عدل سے کون سا وہ زیادہ چمک گیا. تو ہمارے جنگ تک لوگ خوشی فتح ہو مجھے نفع دے سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو. تو ہمارے نفع اور نقصان سے پہلا پر ہے. لا ترى العيون, آنکھوں کی دنیا سے پرے رہتا ہے. لا تخالطه الظنون, خیالات کی پر رفتار سواریاں بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, اس تک نہیں پہنچ سکتی. لا يفتح الواسطون, بحر پر کے وقتات اور خطیب ادیب اس کی شان کو بیان کر نہیں سکتے. تو کیا البحر میں زیادہ سمندر سے ہی بناؤ. والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر, سمندروں کو پھر سے ہی بناؤ. ولو انما را فی الارض من شجرۃ اقلام, ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا کے قلم بنا کے قلم بناؤ. پھر سارے بیٹھ جاؤ, پھر اللہ آپ کے قلم پر علم کا فیضان کرے, پھر وہ لکھنے میں اپنی قوت دکھائے, اپنی چولانیاں اپنی قربانیاں دکھاتا چلا جائے, اور ہر جملہ ہر عبارت پہلے سے حسین بن کے چلی جائے. اللہ کی تعریف کے لکھنے میں ہر آدمی کا علم وہ بحر زخار بن جائے کہ میرا اللہ کیسا ہے. ایک دن آئے گا سمندر پر خشک ہو جائیں گے, قلم سوٹ جائیں گے, سب تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. میں سارے اراضین سلطنت سے پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ اللہ سے سلام کرتے ہیں. جب تک آپ اللہ سے سلام نہیں کرتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں جانتا ہوں ارباب صاحب کو 10 سال سے بہت جانتا رہا ہے. ہمارا ان کا ساتھ 10 سال کا ہے, ان کا گھر بھی ایک خاص ساری جگہ دیکھی. 5 برس کے بعد میں گورنر صاحب کو نہیں جانتا, پر مجھے ان کا نام بڑا اچھا لگتا. ان کے ماں باپ نے بڑا خوبصورت ان کا نام ہے عشرت العباد, انسانیت کی راحت. اور پتہ نہیں یہ راحت ہے کہ نہیں, لیکن نام بہت خوبصورت. ماں باپ نے بہت خوبصورت نام رکھا عشرت العباد. عشرت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے راحت, تو انسانوں کی راحت. اللہ کرے بن جائیں, اللہ ان کو بنا دے جس میں کا مسمت. تو آج کوئی سارے تو پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں, اور میں ہر بات صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ 20% ٹھیک نہیں ہوتے. جس کے دل میں کلمہ ہے پتہ نہیں کب وہ چمک جائے. ہم تو کافر سے میں امید نہیں کیے جائے کہ مسلمان, پتہ نہیں کب کافر کلمہ پڑھ جائے, تو کب بگڑا ہوا دیکھو نا لشکر آمنے سامنے آئے, یزیدی اور حسینی آخر وقت میں پھر جو گھیر کے لانے والا پھر بھی تو پھلو آل رسول کو گھیر کے لایا کربلا کے میدان, اور اسی نے سب سے پہلے زنار توڑی اور توبہ کی اور جا کر قدر میں شروع ہوا, قدر سے لڑتا ہوا شہید ہوا. ایک اور واقعہ اس کے بعد نظر سے گزرا, سید احمد شہید رحمت اللہ کی تحریک کا جب جنرل شیر سنگھ مٹی کوٹ پہ چڑھ گیا تو بالا کوٹ تو اس کے سامنے بالکل چھوٹا ہو جاتا, مٹی کوٹ بہت اونچا پہاڑ ہے اور بالا کوٹ بالکل اس کے سامنے پہاڑی بن جاتا ہے, اور یہ وہاں کی مثل مشہور ہے جس کا مٹی کوٹ اس کا بالا کوٹ. تو شیر سنگھ جب مٹی کوٹ پہ چڑھ گیا تو شاہ صاحب بالکل نیچے آ گئے, اب تو حالات ہی تھی شہادت ہی تھی اس کے ساتھ, یا بالیات یا پھر شہادت ہی کا عزت, تو انہوں نے بھاگنے کی بجائے شہادت کو دینے لگایا. جو بیچ میں ایسے کھیت ہیں اس کے اس وقت تھے ابھی ہیں دھان کے کھیت, تو جنرل شیر سنگھ کا لشکر نیچے اتر رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. اچھا وہ کھیتوں پر پہنچا ہے تو ایک سکھ وہاں سے دوڑا اور اس نے کھیتوں کو پار کیا اور سیدھا شاہ صاحب کے پاس آ کے کلمہ پڑھا, پھر مسلمان ہوا. اور سب سے پہلے طلب کے کسی نے حملہ کیا اور سب سے پہلا شہید بھی یہی ہوا. تو ہم تو ساری دنیا کے غیر مسلموں پر بھی امید لگائے بیٹھے ہیں, نہ امیدی تو کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ اگر نہ امید نہ ہونا. آپ کو اپنا تجربہ ایک بتاؤں, میں کراچی والا بنا رہا تھا تو ریل میں وہ ٹی وی چلتا تھا, اسے ایک ریل چلتا تو اسکرین پر جنید جمشید ناچ رہا تھا, وہ سات لڑکیاں ناچ رہی تھیں, تو وہ گا رہا تھا, آواز بند تھی. وہ ہیڈ فون دیتے تو میرے پاس ہیڈ فون نہیں تھا, میں صرف اس کو اسکرین پہ دیکھ رہا تھا, تو میرے دل میں آیا یہ کیسے توبہ کر سکتا ہے, کہ میرے دل میں کہ یہ کیسے توبہ کر سکتا ہے, یہ کب توبہ کرے اور اس تک پہنچے گا کون, اسے سنائے گا کون کہ بچے تو کیا کر رہا ہے. 6 لاکھ ہڈیوں پر یہ ملک بنا ہے, انہوں نے ناچنے گانے کے لیے جانے نہیں دی تھی. ہم تو لوکل لوگ ہیں, مہاجر نہیں ہیں. میرے والد کے دوست تھے مہاجر, وہ کبھی کبھی ملنے آیا کرتے تھے, تو ایک دن وہ میرے پاس سے بات کر رہے تھے, میں سن رہا تھا کہ میں ہم لوگ جالندھر سے ہیں, میرا سارا خاندان زبر ہو گیا, ایک جان لے کر نکلا, رات کو بھاگتا تھا, دن میں سماج کے کھیت میں چھپتا تھا, چل مجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں, پیچھے سکھوں کی کرپن اور آگے اندیکھے راستے, چلتے چلتے میں دریائے ستلج پہ پہنچ گیا, اب آگے ہاتھیں مارتا ہوا زندہ ستلج کو آج کا مردہ تو تھا, زندہ ستلج پیچھے سکھوں کی کرپانوں کی چمک سے میں نے کہا پانی میں ڈوب مرنا آسان ہے, تیرنا آتا نہیں تھا سکھوں کے ہاتھ چڑھنے سے, تو میں نے ایک لکڑی اٹھائی, اگر زندگی ہوگی تو لائسی سے پار لگا دے گا, میں ہوگی تو جہاں اور بہو گا میں بھی بہ جاؤں گا, تو میں لکڑی اٹھائی اور اس کو سہارا لیا بنایا تو میں پانی میں کود گیا, تو چند فٹ میں اندر گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا, سارا ستلج لاشوں سے بھر کے بیٹھا ہے, پانی کی موجوں کے اوپر جیسے جھاگ چلتی ہے ایسے لاشیں چل رہی ہیں, اور اس میں جوان بھی پرانا بھی, اس میں دو شیتریں بھی, اس میں بوڑھے بھی, اس میں معصوم کنور بھی, گلاب جیسے چیتوں جیسے پھول بھی, سب رمن دمن ہیں, اللہ کے وہاں قبول ہو چکے ہیں, شکر دعا وہ شہید ہو کے اللہ کے پاس چلے سیدھے جنت میں گئے. تو بنے لگے صاحب میں نے دیکھا ستلج کی موجیں ان کا کفن بن رہی تھیں, سوا اور کچھ نہ تھا. میری زندگی سے میں پار نکل آیا. میں یہ سوچ رہا تھا جس ملک کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی ہو کہ 6 لاکھ, یہ تو اندازہ ہے, اس سے زیادہ ہی ہوگا, 6 لاکھ ہڈیوں کا چورا بنا کر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی, اور اس کے دھرتی پہ ناچنا گانا, عورتوں مردوں کا اندھا دن اختلاط کرنا, یہ کیا اندھیر ہے. ہم تم اللہ رسول کو تو بعد میں منہ دکھائیں گے, یہ 6 لاکھ سے ہمارے گلے میں پڑ جائیں گے. اسی لیے تو میں ہم نے جانوں کے نظرانے پوچھ کیے تھے تو تم ناچتے رہو. سر یہ میرے جذبات تھے, اس کو کون سمجھائے گا, یہ کیسے ہدایت سے آ سکتا ہے. اور اس کے دو تین سال نہیں گزرے کہ جنید جمشید سے اللہ نے میری ملاقات بنائی اور اللہ نے مجھے ہی ذریعہ بنایا اس کی توبہ کا, تو میں ہی ذریعہ بنا اس کے موسیقی سے نکلنے کا. اس کی داڑھی اس نے رکھی, مجھ سے بڑی پگڑی اس نے باندھی ہوئی ہے, اور رات اس کا لمز یونیورسٹی میں بیان تھا, میں نے کہا کیسا رہا کہا وہ. انہوں نے سوال کیا کہ موسیقی کا اسلام میں کیا مقام ہے, یہ حلال ہے حرام ہے. تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ ابھی تک تم لوگوں میں استعداد نہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس کا کیا حکم ہے. اگر میں کہوں حرام ہے تم چھوڑ دو گے, کہنے گے نہیں. تو میں نے کہا اس سے میں چپ رہتا ہوں, باقی میرا عمل دیکھو کہ میں نے کیا کیا ہے, اسی سے سمجھ لو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے, اگر یہ غذا ہوتی تو میں کبھی نہ چھوڑتا. جو میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا, میں نے کہا یہ کب ہدایت پہ آئے, اور اللہ اس کو ہدایت پہ لایا, میری آنکھوں کے سامنے لایا. تو یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ریڈی والے سے لے کر اوپر تک, جس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چمک رہا ہے, پتہ نہیں بھائیو کب اللہ سے وہ سدھا کرتا ہے, پتہ نہیں کب اپنے اللہ کو وہ منا لے. تو نا امید تو ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں انسان کی قدر ہے, بطور انسان میں نے ایک آیت پڑھی تھی, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے بہترین بنایا. پھر بطور انسان, ولقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی. پھر بطور انسان اللہ تعالیٰ, یہ قرآن اور حدیث سے پاک, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہیں گے ابن آدم مرست و فلم تعوذنی, میرا بندہ میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا, کر گئی اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, تو ہر آج سے پاک تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علم کا ان عبدیل فلان مرض, معلوم نہیں میرا فلان بندہ بیمار تھا. فلان تو عربی زبان میں جب فلان کا جاتا ہے, ہماری زبان میں بھی فلان استعمال ہوتا ہے تو کوئی متعین شخصیت نہیں ہوتی, کیسے باشد لفظ فلاں نے مسلم کی قید ہٹا دی اور نیک کی قید بھی ہٹا دی. تو کوئی پہریا ملک مشرق منہ کے پتھروں کا پجاری, سورج آگ کا پجاری, کیسے باش. اگر وہ مسلمان ہے تو شرابی ہے, جواری ہے, زانی ہے, راشی ہے, ظالم ہے, جو بھی ہے, حق آتا رہے تو اللہ تعالیٰ بطور انسان انسان کی قیمت یوں بتا رہا ہے, میرا بندہ تو میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا اگر تو اس کا حال پوچھتا تو اور پتا جیسے تو نے میرا حال پوچھا, حال پوچھا, حال پوچھا. لہذا میں آپ سب بھائیوں کی وقت میں گورنر اور وزیر اعلیٰ صاحب کہ آپ امید رکھو کہ اللہ سب کے دلوں کا رخ پھیر دے گا. اگر عمر وہی تو جن کے بارے میں کہا جاتا تھا خطاب کا گلا تو مسلمان ہو سکتا ہے اور خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا. لا یومن حتى یومن حمار خطاب, عمر بن خطاب, کہ خطاب کا بیٹا تو مسلمان ہو سکتا ہے اور خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا. وہی مسلمان ہو کر خلیفہ ثانی بنے اور فاروق کا لقب پایا, حق اور باطل میں سرسری کر کے دکھایا. الفاظ نے فرمایا جگر عمر گزرتا ہے شیطان کو راستے چھوڑ جاتا ہے. آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور آپ نے فرمایا عرفات کے میدان میں میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا. تو میرے بھائیو یہ حالات کی جو پیچیدگی ہے یہ ایک دن میں نہ آئی ہے, نہ ایک دن میں جائے گی, نہ کوئی گورنر کے پاس منتر, نہ وزیر اعلیٰ کے پاس, نہ آپ کے پاس. ہاں اللہ اگر چاہے تو ایک پل میں کر سکتا ہے. اللہ کو منانے کے لیے کوئی رونے والے پیدا کریں, جہاں اسکیمر آپ لوگ بناتے ہیں, فلاں اسکیم بنائیں گے, فلاں اسکیم بنائیں گے, فلاں اسکیم بنائیں گے. کوئی آپ رونے والے پیدا کریں جو اللہ کو رو کے منا لیں. رونے سے جو کام ہوتے ہیں وہ میرے بھائیوں بڑے بڑے منصوبوں سے, بچے سے جو حاصل تو ہوتے ہیں اور مائیں پگھل جاتی ہیں, باپ ارادے منسوخ کر دیتے ہیں. کوئی آپ اپنے اندر رونے والے پیدا کریں. پہلے آپ سب توبہ کریں اللہ کے دربار میں. دیکھو جن کو اجتماعی ذمہ داریاں ملتی ہیں, اگر وہ اپنے مفاد قربان کرنا نہیں سیکھیں گے تو اس ملک کے کسی ملک کا ایک گھر کا نظام بھی نہیں چل سکتا. ماں باپ اپنے مفاد قربان کرتے ہیں تب اولاد کی تربیت ہوتی ہے. ماں کا مفاد ہے کہ رات کو ساری رات آرام سے سو کر صبح اٹھے اور رات کو 30 دفعہ اٹھے. اگر وہ اپنی نیند قربانی کرے تو بچے کی پرورش کیسے ہو. آپ اپنے بچوں کی خاطر نوکریاں کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے مفاد قربان نہ کریں تو اولاد کو روزی کیسے ملے. تو جب آپ کے ہاں آپ کے ساتھ اجتماعی معاملات آ گئے ہیں تو آپ اپنے مفادات سے جب تک بالا پر ہونا نہیں سیکھیں گے تو کوئی نظام نہیں چل سکتا. بالا پر ہونے کے لیے دنیا کی عظمت کو نکالنا ضروری چیز ہے. اور یہ خوشخبری ہے, جو اپنے مفاد قربان کرے تو اس کے لیے خوشخبری. آپ نے انصار مدینہ سے عرض کیا, انصار میرے پاس تمہیں پیچھے کر دیا جائے اوروں کو آگے کر دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ ہاں آج کیا کہا جاتا ہے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. یہ آج کا کانا, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. گالی دو گے ہم گالی دیں گے, تھپڑ مارو گے تھپڑ ماریں گے, برا کرو گے ہم برا کریں گے. لیکن انہوں نے اسی قانون کے مطابق جواب دیا. یہ قانون آج کا تو بنا ہوا نہیں ہے, شروع سے ہے. یا رسول اللہ ہم تلواروں سے اپنا حق لیں, تلواروں سے. اور جب حق کی جنگ شروع ہوتی ہے تب سارے ہی ناحق ہو جاتے ہیں. پھر کوئی حق پہ نہیں رہتا, پھر کوئی حق پہ نہیں رہتا. میری بات یاد رکھیں. اور آج کا آج کی نسل تو ویسے ہی ان پڑھ ہے. ان پڑھ سے نہیں مراد لے رہا آج کی نسل تو ویسے ہی ان پڑھ ہے. ان پڑھ سے نہیں مراد لے رہا ہوں, قرآن نہیں جانتے. وہ قرآن نہیں جانتا, وہ ان پڑھ ہے میرے اللہ کی نظر میں. تو زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی تو انگریز کا لکھا ہوا قانون تو نہیں بتاتا, اور سائنس کی تکھری ہوئی کتابیں تو زندگی کا طریقہ نہیں بتاتی, اللہ بتاتا. جب حقوق کی جنگ شروع ہوتی ہے تو جب تک ایک طبقہ اپنے حقوق کو قربان نہیں کرتا تو اجتماعی نظام چل نہیں سکتا. تو چونکہ آگے یہ ہونا تھا تو آپ نے کہا انصار کیا حال ہوگا جب تمہارے حق قربان ہوں, کیا کرو گے؟ کبھی تلوار اٹھیں اپنا حق لے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں, اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں. اچھا یا رسول اللہ, کیا تم صبر کر لینا, صبر کر لینا اور حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے مل لینا, سارے تمہارے حق میں اللہ سے پورے کروا کے دے دوں. تو اگر یہ ذہن نہیں ہوگا تو آگے موت کے بعد ایک زندگی ہے, آنے والی لامحدود زندگی ہے, تو ہمیں وہاں نہیں آئے گا. اگر یہاں ہمارے حق قربان ہوتے ہیں تو جن میں حق دبائے روزندر اپنی مت فہم الخالدون. سجن مرے تو خوشی نہ کریے, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجن بھی مر جانا. اور دشمن کے مرنے تو کس بات کی خوشی کا, میں باقی رہے گا. اپنی مت فہم الخالدون, کیا اگر میرا دشمن مر گیا تو میں زندہ رہوں. تو نوشیروان جیسا بادشاہ آتش کے تو پجاری ہو کر بھی ایک شخص نے کہا حضور مبارک, آپ کا فلاں دشمن مر گیا. کہا یہ تو کوئی مبارک کی بات نہیں, یہ تو موت مجھ سے خطا ہو جاتی, پھر یہ مبارک کی بات تھی. وہ پہلے مر گئے ہیں, بعد میں مر جاؤں گا. تو جب تک حقوق کی قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا کسی ملک کا اجتماعی نظام نہیں چل سکتا. حقوق کی قربانی کے لیے صرف آخرت کا علم رکھنا اور جنت کے تصور کو رکھنا اور اللہ کی ذات کو سامنے رکھنا, یہ اس کو سیکھنا پڑے گا. اور میں وہاں کوئی آدمی حق قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو آپ بھائی جن کے ہاتھ میں حکومت ہے, آپ کے لیے اگر ایک آپ حق قربان کرنا سیکھ جائیں, دوسرا قلم عدل کا چلائیں, تو امام اوزائی کا فرمان ہے ایک عدل کا فیصلہ 70 سال کی عبادت پہ بھاری ہے. ایک عدل کا فیصلہ 70 برس کی عبادت پر بھاری ہے. کون سی عبادت؟ جس 70 برس میں رات کی تہجد اور دن کا روزہ اور اس میں سوائے کھانے پینے کے وقت کے سوا اور کوئی کام بشری تقاضوں میں لگایا جائے, 70 برس مسلسل دن رات بندگی کی, اور ایک آدمی سے شخص نے فیصلہ عدل کا کر دیا اللہ سے ڈر کر, تو 70 برس کی عبادت پر آپ کا ایک فیصلہ حاوی ہو جائے گا. تو میری پوری گزارش یہ ہے کہ بھائیو اللہ کو مناؤ. ابو جعفر منصور کا بیٹا مہدی تخت پہ بیٹھا, کہتا ساری زراعت کو بارش پر نہریں ڈوبی, تو اس نے اپنی طرف سے خزانے کے منہ کھولے کر کہاں دور ہو جائے. تو ایک رات لیٹا ہوا تھا, اس کا خادم اسے دبا رہا تھا. وہ کہنے لگا میرا دل بڑا اداس ہے رعایا کے لیے, کوئی مجھے کہانی سناؤ. تو خادم نے کہا امیر المومنین ایک لومڑی تھی جنگل میں, کہانی سنا رہا تھا, ایک لومڑی تھی جنگل میں وہ جا رہی تھی سفر پہ, تو اپنا بچہ حوالے کر گئی شیر, کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں, آپ میرے بچے کی حفاظت کریں. بچی اس نے بچے کو کندھوں پہ بٹھا لیا, لومڑی سفر پہ چلی گئی. جینے لیے کرتا رہا, ایک دن وفات کی نظر پڑی, اس نے چھپٹا مارا, بچہ اٹھا کے لے گیا. شیر تکتا رہ گیا. چندن بال لومڑی آئی, کب بادشاہ سلامت میرا بچہ, کب تو اوقات لے گیا, سمے تو آپ کیا سفر پہ کر کے گئی تھی. تو اس نے کہا بے لومڑی اگر وہ بچہ اگر وہ اوقات جنگل کی آفت ہوتی تو میں اس سے ٹکر لیتا, وہ تو آسمان کی آفت سینا سے کیا لڑ سکتا تھا, میرے تو بچہ نہیں تھا اس سے لڑ. تو کہنے لگا میرے منہ میں نہیں, اگر یہ کہت اور یہ تنگ دستی اور یہ اس وقت کا پریشانی اور قلق اگر ہے زمینی آفت تو اس سے لڑ سکتا, اور اگر یہ آسمان والے کی بھیجی ہوئی ہے تو اس کو منا لو, کام آسان ہو جائے, اس کو منا لو, اس سے کون ٹکر لے سکتا ہے. تو اسی وقت اٹھا, وضو کیا, نفل پڑے اور سجدے میں سر رکھ دیا اور رونا شروع کیا. ادھر اس کے آنسو نے مسلے کو تر کیا, ادھر اللہ تعالیٰ نے ابر باران سے ساری دھرتی کو تر کر دیا. یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ہمارے معاشرے میں آخرت کا تصور ختم ہو چکا ہے, موت کے بعد کی زندگی کا تصور ختم ہو چکا ہے, جنت اور جہنم کا تصور دھندلا چکا ہے, اللہ کے عرش اور اس کے آنے کا تصور دھندلا چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس حدت 1000 آیات ہیں آخرت کے, 6000 چند سو آیات ہیں, جن میں سے 1000 آیات صرف آخرت پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, جو اور اس کو خوفناک انداز میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اذا دکت الارض دکتا دکتا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. وہ کیا دن ہوگا جب تمہارا رب جہنم کو لائے گا اور خود بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے, اور ازلفت الجنة للمتقين پر جنت آئے گی, وإن منكم إلا واردها صرف الصراط آئے گا, ونضع الموازين القسط صرف ترازو آئے گا, پھر تمہیں لایا جائے گا, وحشرناهم پھر تمہیں جمع کیا جائے گا, فلم نغادر منهم احدا پھر ایک آدمی پیچھے نہ چھوڑا جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلائے گا, یہ عدالتوں میں پیش نہ فلاں حاضر کیا جائے, فوج فلاں فلاں فلاں کی بیٹی کو حاضر کیا جائے, فلاں فلاں کے بیٹے کو حاضر کیا جائے, یوں جاؤ ابن آدم یہاں سے فرشتے پکڑیں گے پکڑ لے کے اللہ کے سامنے, بچے کام پر آؤ گا پہننا بھول سب سے زیادہ سونپنے والے حکمران سب سے چاہے عدل والے ہیں چاہے ظالم ہیں, سب سے زیادہ تھرانے والے حکمران کچھ کام جیسے بکری کا بچہ, پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بول آج کیا کر کے لایا ہے. اگر اس میں ناکام ہوگا, جواب دینے میں ناکام ہوگا, تو آپ کو ہتھکڑی لگائی جائے. اللہ کہیں گے ہتھکڑی لگاؤ, تم کی سلسلہ تین در اوہ سبرون ذراعن فاصبروا. پتھر لگاؤ. تو کیسے لگائیں گے مجھے دیکھیں, یہاں سے پکڑیں گے اس جگہ فرشت کو, یہاں سے پکڑ کر کیوں کھینچیں گے, اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے, وہ ایسے پلٹیاں کھاتے ہوئے جو گرے گا اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو لگائیں گے فلاں لوگوں نے فلاں قدت موازن فلاں فلاں کا بیٹا بیٹی کامیاب ہو گیا تو اس کو لاؤ جنت کا لگا, جنت کے جوڑے زیور وحلو نفیہ ان اکاؤ میں جنت کے کنگن وغیر بسون سوابن خبرا ریشمی کپڑے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو چوبنی کے چاند کی طرح چمکائے گا, تعارف ہوتی وجود بھی نمرہ بن نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جائے خوشخبری سناؤ میں پاس ہوں, وہ ایسے پیپر کو لے کر آئے گا, ہو ایک نعرہ لگائے گا, ہاں کہے گا ہاں ان لوگ کو کتاب دیا آؤ وزیر لوگ جب یہ ایم پی ایم ایل اے جب الیکشن جیتتے ہیں تو کہتے لوگ میرا باپ بھی الیکشن لڑتا رہا ڈھول بجنے اور کیا کچھ نفاذ ہو گیا, دیکھو ہم کامیاب ہو گئے, بھول جاؤ بھول جاؤ ہاں لوگوں ہاں ان کو کتاب دیا, میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو گیا, میں پاس ہو گیا, میں پاس ہو گیا. یہ پاس ہونا یہ تھوڑا سا ان کو ان کا یاد مسلم لیگ کا وزیر بن گیا, وہ وزیر اعلیٰ بن گیا سندھ کا, وہ جنت کا فیصلہ ہو گیا, جنت کا فیصلہ ہو گیا, اللہ راضی ہو گیا. تو کہ میں تو پاس کسی کو ہو سکتا انی زمین تو انی ملاقم حساب دیا, مجھے پتا تھا اوپر ایک ذات ہے جو میرا حساب لینے والی ہے, میں اس سے ڈرتا رہا اور سردار صدر کے لیے وزیر کے لیے عورت کے لیے مرد کے لیے آپ تو زندگی موجود ہے, کیونکہ گرمی بھی شدید ہے اور آپ کا بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے, میرا کھڑانا مشکل ہو رہا ہے. سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی محفوظ ہے, محفوظ ہے, ضائع نہیں ہوئی, پوری طرح محفوظ ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو اس میں سے راہ مل سکے. آپ کی زندگی اگر حفاظت نہ ہوتی تو پھر ہمیں راستے کون بتاتا. گورنر صاحب نے فرمایا تھا بنیاد پرست, ہم تو ہیں نا بنیاد پرست, لا الہ الا اللہ محمد رسول, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا, ہمیں یورپ کے علم کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن کا علم ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا راہبر ہے, ہماری تو دور کسی کے ہاتھ میں ہے. کبھی کٹی پتنگ ہونا بھی کوئی عزت کی چیز ہے, کٹی پتنگ کو بھی کبھی منزل ملی. یہ سارے درخت بنیاد پرست ہیں, پگلے ہرے ہیں, اگر ان کی بنیاد نہ ہوتی تو ان میں ہریالی ہو, یہ یہاں کھڑے ہوتے لیکن چولہے کا ایندھن بن چکے ہوتے, پھول کی مہک اور چمیلی کی مسکراہٹ اور خوشوں کی چمک اور پھل کا رس, یہ سارے کا سارا بنیاد پرستی کی وجہ سے. تو بنیاد نہ ہوتی تو رس کہاں سے آتا, کلیاں کہاں سے مسکراتی, پھول کیوں سرخ ہوتے, پھل کیوں پکتے, یہ سارے بخار اس لیے ہے کہ ان کی بنیاد ہے, ہمارے پاس بنیاد ہے. ہاں جو کچھ ہو رہا ہے آج یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کہتا ہے. پھر اسلام تو سلامتی سے نکلا, ایمان امن سے نکلا, تو اللہ نے ہمارا نام کر سکتا اسلام سلامتی سے, ایمان امن سے. لفظ کی دلائل ایک اور سنیں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ, ماں کا نام آمینہ, دایا کا نام شفا, دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ اور قبیلے کا نام ہاشم بنو ہاشم. یہ نام اتفاقی نہیں ہے, چن کے رکھے گئے, چن کے عبداللہ خمیر تیار کیا گیا عبدیت کی پشت میں, عبدیت بندگی, تو عبداللہ بندگی کی نشان, امن کے پیٹ میں پروان چڑھے، ماں بال کا کہنا آمینا آمینا، امن کے رحم میں پروان چڑھے، ہاتھوں پہ لانے والی کا نام شفا شفا، کائنات کے لیے شفا بن کر آئے، جن چھاتیوں سے دودھ دیا وہ حلیمہ حلم اخلاق کا دودھ دیا، خاندان کا نام ہاشم، ہاشم کی جگہ روٹی کھلانے والا، ہاشم اس کا مطلب یہ ہاشم ہے، یہ میں ہاشم کر رہا ہوں، اس کو روز میں کہتے ہیں ہاشم، روٹی توڑ توڑ کے تالوں میں ڈالنا، ہاشم کا جو نام بنا ہاشم، وہ بڑے بڑے میں پہلے بنوائے تھے، اس میں شوربہ اور گوشت ڈال کر روٹیاں توڑ کے ڈال، آؤ بھائی کھاؤ کھاؤ بھائی، تو کھلانا کھانا کھلانا ثقافت، یہ سارے نام چن کے رکھے گئے، اسلام سلامتی، ایمان امن، تو یہ قتل و غارت کہاں سے آ گیا؟ یہ مدرسوں کی پیداوار نہیں ہے، میں خود مدرسوں میں پڑھا ہوں، میں نے کالج میں ہی پڑھا مدرسے میں ہی پڑھا، میرا باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا، مجھے لاہور بھیجا، اچھے اسکول میں پڑھا تو گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، وہاں سے ٹریک پہ چڑھا گیا ڈی ٹریک ہوا، جو بھی آپ سمجھ لیں، تین دن کے لیے تو مجھے جماعت میں لے گیا، وہاں سے چار مہینے اللہ نے میرے کروا دیے، پھر میں رائے گنج کے مدرسے میں داخل ہو گیا، آٹھ برس میں نے وہاں دینی تعلیم حاصل کی، دینی تعلیم میں ان ساری چیزوں کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، بیٹی کا قاتل ہے حبار بن اسود، حضرت زینب کو جس نے بخشا مارا اور حمل ثابت ہوا، اور آٹھ برس اسی زخم میں آپ نے گل گل کے شہادت پائی، جہاں بیٹی جس کے سامنے سائر تراش ہو اس کا قاتل آیا ہے، ان کا معافی چاہتا ہوں، ان کا جور معاف کر دیا، چچا کا قاتل حمزہ، سب سے محبوب چچا اور بھائی بھی، دونوں نے سیادہ کا دودھ دیا، حمزہ نے بھی آپ نے، اب الحاظ کی لونڈی سوئی کا سیادہ کی نفرت سے دونوں بھائی ہو گئے، روائی بھائی دودھ پیتے بھائی، اس کو قتل کیا راشی ان کو، اس کی لڑائی تو وہ کسی نے اس سے کہا واشی سے کہ جو آ کے معافی مانگے اس سے معاف کر دیتے ہیں، جاؤ معافی مانگے، تو ایسے منہ چھپا کے آیا، بعد اس طرح بیٹھے تھے اپنے دھیان میں، تو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے چلے، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ واشی ہے، تھک تھک تھک تلواریں نکلی اس کو قتل کرنے کے لیے، صاحب نے کہا پیچھے ہٹ گیا پیچھے ہٹ گیا، ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے، ذرا آپ اپنے ہمارے نبی کے انقلاب پر نظر دوڑائیں، 1069 آدمی تین قتل ہوئے 25 کی جنگوں میں، 85 لشکر کشیاں ہوئی ہیں، 85 جن میں سے 25 میں آپ نے خود شرکت فرمائی، 269 مسلمان شہید ہوئے اور 769 کافر قتل ہوئے، اور سارا عرب اسلام میں داخل ہوا، اتنا عظیم انقلاب کو لا سکتا ہے، 75,30,000 آدمی جنگ پہلی جنگ عظیم میں قتل ہوئے، اور آدھے گھنٹے میں ہیروشیما کے ایٹم بم گرانے پر 2,30,000 آدمی ایک گھنٹے میں قتل ہو گئے، ٹیمپریچر 6,000 سینٹی گریڈ پر چلا گیا، تو دوسری جنگ عظیم میں 1,00,000 انسان قتل ہوا، اور جب جنگ میں عرب الگ ہیں، ہمارے نبی عرب جیسی خون خار قوم میں انقلاب لائے، 269 آدمی اپنے اور 769 ان کے، اتنا خوبصورت انقلاب، سلامتی کا دین، امن کا دین، مدارس میں کوئی دہشت گرد نہیں تیار ہو رہے، لیکن جیسے دنیا کا ایک رواج بنا ہوا ہے، تربیت کا فقدان ہے، تو ہر جگہ انسان بگڑا ہوتا تو ہر جگہ بگڑ جاتا ہے، ہر جگہ بگڑ جاتا ہے، پانچ سارے سارے اکثران ایک جیسے، ہمارا دوست چکر ریٹائر ہوا، مجھے لگا میری اسلام آباد پوسٹنگ ہوئی، اب ریٹائر ہو گیا ہوں، گھر نہیں بنا سکا اپنا، آج کا گھر نہیں بنا سکا ہوں، اسلام آباد پوسٹنگ ہو گئی تو 6 مہینے کے بعد میں نے کہا کہ مجھے واپس لاہور بھیج دیں گے، یا میں پاگل ہو جاؤں گا یا میں کرپٹ ہو جاؤں گا، کیونکہ شام کو جب بیٹھتا تو کوئی کہتا میں نے سوئٹزرلینڈ میں اتنے پیسے کٹے کر لیے، تو میں نے امریکہ میں کر لیے، تو میں نے انگلینڈ میں کر لیے، تو میں سوچ رہا ہوں یا تو میں پاگل ہوں کہ میری عمر بھی گئی، میں گھر میں بناتا تھا، تو میرے جی میں آیا کہ میں اس ماحول سے ٹکر نہیں ہو سکتا, یا پاگل ہو جاؤں گا یا کرپٹ ہو جاؤں گا. اور واپس میں درخواست دے کے واپس لاہور آ گیا. تو پانچوں دن برابر نہیں ہے, اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے کون کس رہا ہے اور کون ظلم کر رہا ہے. اگر آخر نہ ہوتی تو حسین پاگل کو جو سر کٹا دی, معصوم بچوں کے خون کی ہولی اپنی آنکھوں سے دیکھی, ایک بول پہ ساری نسل کی جان بچ سکتی تھی, ساری نسل کو قربان تو کیا پر ظالم کا ساتھی بننے پر ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا. اگر وہ بول بھی دیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہ پڑنا تھا. وہ تو اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. تو پانچوں مہینے کے برابر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو یہ ملک کہاں ہے اور کب کا دیش, جیسے وہ بنیا دے کے آتا ہے سارا سودا, کب کا سودا کا ہو چکے ہوتے. کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کر بسے ہیں, جن کے رونے دھونے سے کچھ نہ کچھ نظام چل رہا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ میرے اور آپ کے درمیان راہبر ہیں, واسطہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام دیا, سلامتی کا پیغام, ایمان دیا, امن کا پیغام, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے خوبصورت نام چاروں طرف آپ نے کٹھے کیے. اور آپ نے فرمایا مکارن الاخلاق, لوگوں نے تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے آیا ہوں. پھر ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے, اريد ان يكمل ایمانی. تو آپ نے کہا حسن خلقك يكمل ایمانك, تو اپنے اخلاق اچھے کر تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. تو آج ایک چچا کا قاتل سامنے ہے وحشی. اب اس کا چچا صاحب نے کہا بولو بھائی تو وحشی ہے, تو وحشی ہے, سامنے میں تھا. پر آپ نے کہا میرا چچا تو شیر جیسا شیر تھا, تیرے ہاتھ میں پتہ کیسے ہو, مجھے یہ تو سمجھا. اس نے عرض کیا رسول اللہ میں حمزہ کو قتل کرنے نکلا ہی نہیں, سمے تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا. مجھے جبیر بن مطعم نے کہا تھا کہ سلیمان بن عدی کو بدر کی لڑائی میں حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا. تو اس نے کہا تھا وہ میرا چچا قتل ہوا تھا, تو یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر یا علی کو کر یا حمزہ کو, میں تجھے آزاد کر دوں گا. تو مجھے پتا تھا آپ تک تو میں پہنچ نہیں سکتا, اور حمزہ ایسے ہیں کہ 100 ایم ایل بھی ہوں تو میں ان پہ حملہ بھی نہیں کر سکتا. میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا, میں چھپ کے باہر پڑھتا ہوں, میں نے دیکھا کہ علی چومک کی لڑائی لڑ رہے تھے, ان کی نظر چاروں طرف گردش کر رہی تھی. تو میں نے دیکھا اس شخص کو میں دھوکا نہیں دے سکتا ہوں, تو میں حمزہ کی تلاش میں نکلا. تو میں نے دیکھا وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر انکھا دھند آگے بڑھ رہے تھے, دانے دانے سے واقف تھے. تو میں پہاڑ سب سے جو چھپ کے بیٹھ گیا. وہ لڑتے لڑتے لڑتے جب میرے سامنے آئے تو میں نے اپنے بچوں سے وار کیا. اگر میں وار کیا ہوں گے تو لڑائی سے تھوڑا کرنا تھا. ان کی آنکھوں میں لگا تو میں نے آواز سنی, ابا ہمارا, ابا ہمارا, ابو ہمارا آپ کا لقب تھا, کنیا حضرت حمزہ کی. تو ان کو اچھا لگا تو مجھے یوں مڑ کے دیکھا, تو انہوں نے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی, میں بھاگا. لیکن میں نے آواز سن لی کہ میرا کام ہو گیا. جب یہ قصہ سنایا تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو روان سے ساری تاریخ پھر سر ہو گئی. 7 برس کے بعد غم اتنا تازہ تھا. پھر آپ نے کہا وائے حق غریب وجہت, اللہ تیرا بھلا کرے, میرے سامنے نہ بیٹھا کر میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. جس کو دیکھنے سے تکلیف ہو آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا, تو جاؤ میں نے معاف کر. تو ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں, سیرت میں ایک زندگی موجود ہے, ایک رہبر موجود ہے, ایک قائد موجود ہے. ان کا علم ہمارے پاس سند کے ساتھ موجود ہے. ہمارے پاس جتنا علم, یہ واحد امت ہے جس نے علم سند کو ایجاد کیا. آج تک کسی امت کے پاس سند نہیں. آپ جو پڑھتے ہیں 10 سال کے بعد سارا سروس تبدیل ہوتا ہے. ہمارے پاس قرآن آیا, حدیث آئی, 30 واسطوں سے میں اللہ کے نبی کی بات کو بیان کرتا ہوں. میں نے حدیث کا علم حاصل کیا محمد عبداللہ سے, انہوں نے خیر محمد سے, انہوں نے انور شاہ سے, انہوں نے محمود الحسن سے, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی مجددی سے, انہوں نے شاہ اسحاق سے, انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدنی سے, انہوں نے ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابو المواحد شناری سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرندی سے, انہوں نے ابو یحیٰ انصاری سے, ابراہیم کردی سے, انہوں نے احمد القشاشی سے, انہوں نے ابو المواحد شناری سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرندی سے, انہوں نے ابو یحیٰ انصاری سے, انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے, سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. ہمارے پاس یہ بات ہے سنت کے ساتھ ہے، بلا ہوائی بات نہیں، بائیس کی بات نہیں، جنگ نواز وقت کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک سند کے ساتھ 1424 میں یہ سند ہے. تو صرف سند نہیں ہے، عمل بھی. حضرت علی نے ایک حدیث بیان فرمائی امام حسن کو، بولے کہ حضور نے حضرت علی سے بیان کرتے ہوئے کھجور کھلائی، پانی پلایا، حدیث بیان. پھر حضرت علی نے امام حسن کو حدیث بیان کرتے ہوئے کھجور کھلائی، پانی پلایا، حدیث بیان کی. پھر انہوں نے آگے جب حدیث بیان کی تو کھجور کھلائی، پانی پلایا، حدیث بیان کی. 1980 میں جب میں حدیث پڑھا تھا تو میرے استاد محترم نے جب مجھے یہ حدیث سنائی تو پہلے کھجور کھلائی، پانی پلایا، پھر حدیث سنائی. میں نے اپنے شاگردوں کو جب یہ حدیث سنائی تو پہلے کھجور کھلائی، پانی پلایا، پھر حدیث سنائی. 1424 میں قول کے پاس فیل دن نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، ایسی محکم تعلیم کسی کے پاس کوئی نہیں. پھر یہ آپ کا علمی نسب نامہ، آپ کا خاندانی نسب نامہ آدم علیہ السلام تک 80 پشتوں سے چلتا ہے. وہ ساری کا سارا زیر کتاب ہے، موجود ہے، سینے میں محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبئی بن غالب بن سہر بن مالک بن نبر بن کنان بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مبر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداخ بن یدلاخ بن صادق بن جاحم بن ناخش بن ماخی بن عوفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسری بن یحزن بن یلحن بن فرعوا بن عوبی بن ذیشان بن عیفر بن اقناد بن ایهان بن مقصر بن ناخف بن زارع بن سنی بن مزی بن عوف بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آدر بن ناخور بن سروج بن سائج بن عادر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامس بن نتوشال بن ادریس بن یار بن ملح العین بن سینام بن آنوش بن شیف اور بن آدم علیہ السلام. یہ 80 واسطوں سے نسل آدم تک اللہ کے نبی کا نسب ہے. آپ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کچھ وقت نکالیں حدیث سے راہبری لینے کے لیے، اللہ کے محبوب کی سیرت سے راہبری لینے کے لیے. نماز کو زندہ کریں. آج کے اس ناچل میں صرف 3 کام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، 2 کرنے کی، 1 چھوڑنے کا. ایک آج کے بعد جھوٹ چھوڑ دیں، شاید سارے مفاد قربان کرنا پڑے، جھوٹ چھوڑ دیں. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ ان کا ہو سکتا ہے. کب بخیل ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا. کب یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا تھا؟ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. زندگی کا ایک رسول بنے، جھوٹ نہیں بولوں گا. رزق تو اللہ دیتا ہے. رزق والے بھی آپ کے گریڈ گریڈ ماں کو ایک لطیفہ بھی سناتے ہیں، اور یہ واقعہ لیا میرے گاؤں، میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، غلام حیدر وائن مرحوم کا ٹاؤن کا میاں چنو اس کے ساتھ ہے، 10 میل کے فاصلے پر تلمبا. وہاں ایک 19 گریڈ کا پروفیسر اس کا بیٹا لینے گیا سبزی. وہ آگے بیٹھا تھا سبزی والے کا بیٹا، تو ریٹ میں تکرار ہوا تو سبزی والے کے بیٹے نے وہ افسر کو بیٹے کی پٹائی کر دی. اس نے آگے باپ کو بتایا، باپ قدرتی آیا ہوا تھا، اس نے فوراً تھانی گیا، اس کو بلوا لیا گیا. تو اس کا باپ بھی آ گیا، وہ سبزی والے کا باپ آ گیا. تو وہ پروفیسر سر بار بار کہ میں 19 گریڈ کا افسر ہوں، اس نے میرے بیٹے کو مار دیا. میں 19 گریڈ کا افسر ہوں، نے میرے بیٹے کو مار دی. وہ سبزی والا سارا دن کریٹ بیچتا ہے، وہ سر سمجھا کسی کریٹ کی بات ہو رہی، بار بار بار بار تو کہنے لگا تھانے دار جی، 19 کریٹ میں روزانہ ٹماٹر کو بیچ دیتا ہوں، یہ کون سے کریٹوں کی بات کر رہا؟ تو آپ کے گریڈوں کی نظر ایک سبزی والے کی، آپ کے جو ہے نا گریڈ گریڈ گریڈ، ان کی قیمت ایک سبزی والے کی نظر میں 19 کریٹ ٹماٹر سے زیادہ کوئی نہیں. رسک کا آسمان چل سکتا ہے، اس وقت اوپر سے آتی، اونچے سے نہیں، اوپر سے آتی. یہ جھوٹ چھوڑ، یہ ورک آف زندگی سے پھاڑ دیں. ایک نماز کو زندہ کر دیں، بے نمازی کوئی نہ رہے. ایک اگلے کے ساتھی بنے. آپ کا وزیر میں اس کا گواہ ہوں، یہ جاندار آدمی ہے، مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے. مان لیا مجھے کوئی کام ڈالے کوئی کام نہیں, میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی گواہی دے رہا ہوں, یہ کہنا جا رہا. تو اس سے بھی نہیں کہ یہ حکومت کی وجہ سے بدگانتی کرے گا, آپ بھی اللہ سے اور توکل کرتے ہوئے عدل کے ساتھ چلیں, رزق اللہ پہ چھوڑ دیں. ایک نسخہ بتاتا ہوں, یہ تجربے کا نہیں ہے, یہ محکم حدیث کا ہے. ایک صاحب نے کہ یا رسول اللہ میرے رزق جتنا بھی ہے کیا کروں, ساتھوں کا باوجود رہا تب تیرا رزق بڑھ جائے. تو آپ باوجود رہیں گھر والوں کو وضو کے ساتھ, بچوں کو بچوں باوجود رہو, مجھے میرے رب کی پسند جس نے مجھے آپ کو جمع کیا ہے, اللہ آپ کو حلال دے گا اور ایسا دے گا کہ آپ کے لیے نقلیں دکھائیں. اور مجھے سوچے پر امید ہے آپ کے وزیر اعلیٰ نا امید ہے 20% سے, میں سب سے 100% امید رکھتا ہوں اور میں اس کا تعلق ڈنڈ کے کوئی نیچے دوڑتا ہوں. اسے اللہ رسول کا تعلق دلاؤ, وہ خود اسی ہو گئے. یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو 3 بار تھا, اس نسخے سے میں نے ہر مریض کو شفا یاد ہوتے تھے, ہر مریض نے اس سے شفا پائی. اللہ کے رسول کی محبت, اگر دیکھو میں ان کو بھی سنا رہا ہوں آپ کو, میں سنٹ مارو اسکول میں گیا پڑتا تھا, تم ہاسٹل میں رہتے, ہمارا ایک وارڈن آ گیا, ہمارا بہت نیک استاد تھے طالب حسین, انہوں نے نماز کمپلسری کر دی ڈنڈے سے. تو مگر عشا میں حاضری ہوتی تھی, جنہیں کوئی چھٹائی ہوتی تھی, تو عشا کی نماز ہو رہی تھی اور مہینے بھی رمضان کا تھا, میں آخری صف میں کھڑا تھا. تو ایک لڑکا مریض کے ذمہ دار تھا, بیٹا میرا روم میٹ میں تھا, ایک سال پیچھے تھا, تو وہ میرے پاس آ کر اس نے نماز کی نیت باندھی, 4 رکعت نماز عشا فرض وقت طالب حسین اللہ اکبر. یہ جانبداری مجھے نہیں چاہیے, کیوں جانبدار ہیں کہ وزیر اعلیٰ جانبدار ہے, اس جانبداری کو کوئی جنت نہیں ملے گی. آپ کیوں جانبدار ہیں, میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے میں جانبدار بن. آپ کیوں صحیح چرچا کر رہے ہیں, اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے. اور ایسی نماز پر چار بار اور وزیر اعلیٰ 5 وقت نمازی آدمی میں جانتا ہوں, اور اس کے ساتھ اگر ہم نے ڈنڈا چڑھایا نماز پڑھے تو پتہ نہیں کتنی بےبزی شروع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. میرے باپ نے بھی ایک دفعہ پورے گاؤں میں نماز کمپلسری کر دی, اب لوگ دو رجوع آنا شروع ہو گئے, اللہ اللہ بھائی جیسے چل رہا ہو. تو ایسی نماز کا کیا فائدہ, ایسی جانبداری کا کیا فائدہ. تو میں اللہ کے فضل و کرم سے 100% امید, ذرا نام ہو تو یہ مسیح بہت ذرا فیض ہے. جس زمین میں اللہ نے لا الہ الا اللہ کا بیج ڈالا ہے, اللہ کے قسم وہ بنجر نہیں ہو سکتا. آپ کو پانی نہیں ملا, ذرا پانی لگاؤ جلدی سرپت ہو جائے, شاداب ہو جائے گی, آباد ہو جائے گی, نہاد ہو جائے گی, خوشحال ہو جائے گی. تو آپ اللہ سے ڈر کے چلیں کہ اللہ تو میرا وکیل کفیل, میں تجھ سے ڈر کے کرتا ہوں. تو آپ کی ذہنداری کا ایک فیصلہ 70 برس سے جاری ہے, تو میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. 3 باتیں میری ساری بات پر سوڑاتے ہیں, اس بعد نماز کو زندہ کریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ کو منائیں, اللہ تو ہمارے حالات ٹھیک کر. اس قدر اسباب تیار ہو چکے ہیں کہ ان سب کی حفاظت ناممکن ہے, ناممکن ہے. ساری دنیا کے حکومتوں میں چل رہا ہے لیکن سارا نظام تو ٹوٹ رہا ہے. اللہ کو آپ منائیں, اللہ کو رونے دھونے والا پیدا کریں کہ اللہ تو کر دے, اللہ تو کر دے, مسلح بچھا بچھا کے اللہ. دوسرا عدل کے ساتھی بنے, اللہ کی محبت میں, نہ کہ وزیر اعلیٰ کی وجہ, یہ تو آج ہیں کل نہیں. پاکستان کے حکومتیں تو ایسی لوگ ان کو مبارک دے رہے تو میں پریشان ہوتا, بےچارا ہمارا یار ہی گیا تو نہیں کیا مصیبت میں, پر پہلے آرام سے فون پہ مل جاتے تھے, یار پہلے ادھر ملاؤ پھر ادھر ملاؤ پھر تو وہ کرو ہولڈ کرو پھر میوزک سنو, 10-10 منٹ پھر جا کے 100-200 روپے اس میں ہی لگ جاتا ہے. مشکل سے کارڈ ڈالتے ہیں وہ خالی ان کے وہ ہولڈ کرنے پر کارڈ ختم ہو جاتا, پہلے اچھے خاصے مل ملا لیتے. تو جو آنی جانی چیزیں بھائی ہو, آج نہیں کل, آپ بھی آج نہیں کل نہیں ہیں. ہاں تو کبھی سہوس کو چھوڑ میاں, مجھے اس بجے سے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نکارا, کیا بدلا بھنسا بیل شکر, کیا بھونی پلہ سر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا, سب خاص پڑا رہ جاؤ گا جب لاگ چلے گا بنجارا. اس کے جنازے دیکھیں, آتے ہوئے روزگارے دیکھیں, اٹھتے ہوئے جنازے دیکھیں, گانوں کی نسل نہ سنیں, رونے والیوں کے نعرے سنیں, اس کی راستہ چلنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق بخشے. کوئی کمی ہوئی ہو, کوئی کسی کی دستاخی ہو گئی ہو, لوگ معاف کر دینا. میں پردیسی آدمی ہوں, وہ انہوں گھر جاتے کہ ہاں بھائی فلاں دفعہ کے تحت ان کو اندر اس لیے میں پہلے معافی مانگ لیتا ہوں سب کے سامنے اگر کوئی ایسی بات آ گئی ہو جو اس مزاج سے اس محفل سے یہاں سے وقار سے مناسب ہو اللہ کے بعد سے معاف کر دینا محض خیر خائی میں اور اسلامی محبت میں آپ سے بات کی ہے تنقید نہیں کی کوئی ہو گئی ہو تو فوراً ہوئی ہوگی آپ کے مقام کو سامنے رکھنے کی کوشش کی کوئی ہو گئی ہو تو ابھی دوست پر رکھنے کروں آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کریں اللہ بھی معاف کرتا ہے نماز کے ساتھ اللہ کو ساتھی بنا اگل کے ساتھ جنت میں مقام پائیں جھوٹ چھوڑ کر اس معاشرے کو صحیح راستہ دکھائیں تو یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا اللہ ہم کو عمل کی تحصیل کو اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهله فصل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اے حج کو لوگ ہاتھی کشتیوں کو پار لگانے والے اللہ اور دودھ کے سفینوں کو گھاس پہنچانے والے اللہ تیرے سامنے ہے 55 برس سے سفینہ حج کولوں میں ہے اور سمندر سے اس طوفانوں میں ہے اے مولا تیرے سوا ہمارا کوئی نہ آسرا ہے نہ سہارا ہے نہ ہمیں کسی کی آس ہے نہ ہمیں کسی کی قلع ہے ہمارے گلے بھی تیرے سامنے ہماری امیدیں بھی تیرے تیرے بھی ساتھ اے مولا اس ڈاؤن ڈیل کشتی کو پار لگ جاتے ہیں زمین و آسمان کے نظام کو بے خطا چلانے والے اللہ تمہیں اتنی بڑی کائناتی اللہ مخلوق کو سیدھا چلایا ہوا ہے اتنی آسمان کے خلاؤں کی مخلوق کو تمہیں میرے مولا سیدھا چلایا ہوا ہے ہمارے کیس کی کل کو بھی سیدھا کر دے اور مولا ان سارے بھائیوں کو بہنوں کو قبول کر لے چلے جتنے آئے بیٹھے ان کے قلم سیدھے کر دے ان کے یا اللہ دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے اپنے محبوب کی محبت سے بھر دے یا اللہ انہیں عوام کی راحت بنا انہیں عدل کے فیصلے کرنے والا بنا انہیں ان یا اللہ کو ارباب اقتداران میں سے بنا جن کو تو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا وہ حکمران جنہوں نے عدل کیا تو انہیں اپنے عرش کا سایہ دے گا تو انہیں وہ حکمران بنا دے کہ یا اللہ یہ اپنے پیچھے عدل کی کہانیاں چھوڑتے جائیں اور مشرق میدان میں تو انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما یا اللہ یہاں جو طبقہ کی جنگ ہے جو مفادات کی جنگ ہے یا اللہ تو سب کو قربانی دینے کے جذبے عطا فرما سب کو جنت کے شوق عطا فرما مسلمان کے یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام ہمیں نصیب فرما یا اللہ مسلم کے خون کا احترام ہمیں نصیب فرما اس کی عزت آبرو کا احترام ہمیں نصیب فرما میرے مالک تیرے سوا کوئی نہیں جو اس کو ٹھیک کر سکے ان سب کو تو اپنا رجوع دے راتوں کو ان کو اٹھنے والا بنا رونے دھونے والا بنا اپنے گھر میں گڑ گڑانے والا بنا اے مولا کریم تو نے ہمیشہ اچھے حکمرانوں سے لوگوں کو سکھ پہنچایا راحت پہنچائی تو انہیں اچھے حکمران بنا دے اچھے حکمران بنا دے یا اللہ تو ہمیں ان کے پاس جب تو آنے کی توفیق دے تو ان کی دنیا سے ہمیں محفوظ فرما ان کی دنیا سے ہمیں محفوظ فرما قدموں سے قدم لگانے سے ہماری حفاظت فرما ہمیں تیری بات سنائیں تیری رضا کے جذبے کے ساتھ ہم اس سے کچھ نہ چاہیں سوائے تیری رضا کے اس کے لیے تو توفیق کا دروازہ کشادہ فرما یا اللہ ان سارے بھائیوں کو یا اللہ تو آج کے حالات کے مطابق ان کی راہبری فرما ان کی رہنمائی فرما یا اللہ ان کا ساتھی بن جا آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر نیچے سے ان کی حفاظت فرما جو قومیت کا کتنا کھڑا ہوا ہے تو اسے پسند کر دے ہم سب میرے مولا تیرے محبوب کے امت ہیں تیرے ماننے والے تیرے محبوب کے ماننے والے تو ہمارے اندر صفت اسلام کو اجاگر فرما صفت ایمان کو اجاگر فرما ہمیں صفت اسلام اور ایمان کے آپس میں محبتیں عطا فرما یا اللہ جتنی لوگ قومیت کو ہوا دے رہے ہیں ہمارے ان بھائیوں کو تو سمجھ عطا فرما دے سلیقہ عطا فرما دے ان کے استعدادوں کو یا اللہ کو مثبت رخ کی طرف چھوڑ دو یا اللہ ان کو اپنا اور اپنے محبوب کا خاص تعلق نصیب فرما دے ان کی قوتوں کو یا اللہ دین کے لیے استعمال فرما لے یا جتنا یہاں ہم لایا گیا ڈرائیور سے لے کر گورنر وزیر اعلیٰ تک ان سب کا یا اللہ تو حامی و ناصر ہو یہ عدل کریں تو تم کا ساتھ دے یہ ظلم کریں تو یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما ان کو ہدایت عطا فرما ان کو اپنا خوف عطا فرما ان کو اپنا تعلق عطا فرما اے میرے مولا اے میرے مولا اس مبارک مجلس کو قبول فرما جو کہا گیا سنا گیا یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم آمین رحمت اللہ